สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่296เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่71แล้วนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์และประโยคที่เราจะอธิษฐานในเช้าวันนี้ก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าพระเจ้าจะนำเราเข้าไปในการทดลองหรือล่อลวงหรือชักนำให้ทำบาปนั้นพระองค์ไม่ทำอย่างแน่นอนครับยากอบบทที่1ข้อ13นะครับเมื่อวานได้กล่าวไปแล้วเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วนั้นจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยพี่น้องครับถ้าเราพิจารณาดีนะครับในอีกด้านหนึ่งนั้นมันกำลังหมายถึงการทดลองใจหรือการทดสอบเพื่อประโยชน์ของเราถามว่าได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองนั้นมีอยู่สองความหมายครับเป็นกลางๆครับคำกลางๆในด้านหนึ่งอาจจะหมายถึงการชักชวนให้ทำความชั่วร้ายนะครับในกรณีนี้พระเจ้าไม่ทรงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าคำว่าการทดลองหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า temptation นั้นนะครับถ้าเราบอกว่าจะเป็นการทดลองใจหรือทดสอบเพื่อประโยชน์ของเรานะครับเพื่อให้เราผ่านครับถ้าเราบอกว่าพระองค์เจ้าข้าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองใจขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการสอบเลยเรากำลังปฏิเสธข้อความที่ว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจได้ก็เป็นสุขพี่น้องครับกล่าวไว้ในพระธรรมเดียวกันครับยากอบบทที่1พี่น้องครับเราจะเห็นว่าถ้าเราคิดนะครับตามแบบอย่างของพวกเราเองนะครับไม่ได้คิดตามแบบอย่างของพระเจ้าเราก็รู้สึกว่าข้อความเนี้ยมันขัดแย้งกันใช่มั้ยครับนะครับพระคัมภีร์อยู่ในบทเดียวกันนะครับบอกว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขนะฮะและในบทเดียวกันก็บอกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อให้หลงพี่น้องเห็นไหมครับว่าในคำว่าการทดลองหรือ temptation นั้นมีความหมายสองอย่างความหมายในด้านชั่วก็คือการชักจูงนะครับล่อลวงให้ทำความชั่วในกรณีนี้พระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับแต่อีกในกรณีหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกความหมายหนึ่งนะครับบอกว่าก็คือการทดสอบครับการทดลองหรือ temptation นั้นนะครับมีความหมายของการทดสอบทดสอบเพื่ออะไรครับครูออกข้อสอบเพื่อให้เราอะไรครับให้เราผ่านครับครูออกข้อสอบเพื่อที่ให้เรานั้นมีวินัยในการเตรียมตัวสอบมีวินัยในการเรียนรู้เพื่อที่จะวัดการเรียนรู้ของเราว่าเราจะผ่านบทที่1ไปบทที่2ได้หรือไม่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกันนะครับนะครับเราจะต้องผ่านการทดสอบครับจากพระเจ้าอันนี้เป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งของคำว่า temptation หรือการทดลองพี่น้องครับบิดาแห่งคริสตจักรในสมัยแรกเริ่มก็คือคริสโตโซมนะครับคริสโตโซมกล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าคำอธิษฐานนี้เป็นการแสดงออกซึ่งธรรมชาติแห่งความอ่อนแอพี่น้องครับผมอ่านให้ฟังนะครับคำอธิษฐานนี้เป็นการแสดงออกซึ่งธรรมชาติแห่งความอ่อนแอของมนุษย์นะฮะธรรมชาติแห่งความอ่อนแอของมนุษย์ที่จะต้องเผชิญกับความชั่วร้ายหรืออันตรายอีกในหนึ่งก็คือมันไม่ได้ออกมาจากความรู้ความเข้าใจมากเท่ากับอารมณ์เพราะมันเป็นการค่ำครวญของจิตใจซึ่งรังเกียจแนวโน้มที่จะกระทำความผิดบาปพี่น้องครับคริสโตโซมนั้นได้เข้าถึงส่วนลึกของห้วงอารมณ์ความคิดของมนุษย์ท่านก็ได้วิเคราะห์คำอธิษฐานของพระเยซูอันนี้นะครับบอกว่าเป็นการแสดงออกของธรรมชาติแห่งความอ่อนแอของมนุษย์ที่กำลังเผชิญกับอันตรายอันตรายจากไหนครับอันตรายจากการล่อลวงนะครับล่อลวงของมารซาตานนั่นหมายความว่าเนื้อหนังของเรานั้นอ่อนแออารมณ์ของเรานั้นอ่อนแอนะครับอารมณ์ของเรานั้นอยู่เหนือเหตุผลในหลายๆครั้งหลายๆครั้งหลายๆคราอารมณ์ของเรานั้นอยู่เหนือความคิดของเรานะครับหลายๆครั้งหลายคราอารมณ์ของเรานั้น อยู่เหนือการให้เหตุผลทั้งหลายคำอธิบายทั้งหลายความคิดทั้งหลายของเราในหลายๆครั้งหลายๆคราวและนั่นแหละครับคือจุดอ่อนของชีวิตของมนุษย์ครับนะครับจุดอ่อนของชีวิตมนุษย์นั้นอยู่ที่อารมณ์ครับพี่น้องที่โซโตมได้กล่าวต่อไปว่าเพราะมันเป็นการค่ำครวญของจิตใจนะครับจิตใจของมนุษย์นั้นมีแนวโน้มที่จะกระทำบาปเพราะฉะนั้นจึงค่ำครวญออกมาค่ำครวญออกมาว่าไงครับค่ำครวญออกมาแท้ที่จริงแล้วเรานั้นมีความเกลียดชังที่จะทำความบาปครับจากชีวิตของการบังเกิดใหม่จากชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่เนื่องจากเนื้อหนังของเรานั้นมันอ่อนแอครับเนื้อหนังเรานั้นมันชักชวนมันถูกชักชวนให้หลงได้ง่ายเนื้อหนังของเรานั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่อยู่เหนือความนึกคิดที่อยู่เหนือการใช้เหตุผลที่อยู่เหนือสมองอีกด้านหนึ่งที่ใช้ความคิดพี่น้องครับคริสโตมกำลังบอกว่าอารมณ์ของเรานั้นเป็นจุดอ่อนในขณะเดียวกันครับอารมณ์ของเรานั้นก็คือความมุ่งมั่นปรารถนาที่ไม่อยากจะทำบาปแต่รู้ตัวเองครับว่ามันเป็นจุดอ่อนพี่น้องครับการทดลองใจนั้นก่อให้เกิดผลดีนะครับการทดลองใจหรือการทดสอบนั้นก่อให้เกิดผลดีในขณะที่การล่อลวงนั้นก่อให้เกิดผลเสียนะครับพระเจ้ากันก็ไม่ได้ล่อลวงให้มนุษย์ทำบาปแต่นะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราเชิญกับข้อความในพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะครับผมจะนำเสนอข้อพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในมัทธิวบทที่5นะครับมัทธิวบทที่5ได้พูดถึงความสุขนะครับพระพรพระพร8ประการมีพระพร1ในจำนวน8ประการนี้ก็คือว่าชื่นชมยินดีครับนะเมื่อถูกข่มเหงพี่น้องจำได้ไหมครับนะเพราะอะไรครับเรากำลังถูกข่มเหงเพราะเหตุองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุพระนามของพระองค์เพราะเหตุเราเป็นคริสเตียนเพราะเหตุเราต้องแสดงความรักต่อกันและกันนะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเรายืนหยัดในความเชื่อของเรานั้นเราต้องถูกข่มเหงครับเพราะฉะนั้นชื่นชมยินดีครับเพราะเราจะได้พรจากพระเจ้าแต่ในมัทธิวบทที่10ครับนะครับมัทธิวบทที่10พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ว่าให้หลีกหนีจากการถูกข่มเหงครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมัทธิวบทที่5เมื่อถูกข่มเหงต้องชื่นชมยินดีมัทธิวบทที่10ก็คือว่าหากเรารู้ว่ารู้ตัวเองมาก่อนว่ามีการข่มเหงเราจงหลีกหนีเสียพี่น้องครับเวลาที่เกิดการข่มเหงนั้นเราจะยืนอยู่ตรงนั้นและชื่นชมยินดีหรือควรจะวิ่งหนีพี่น้องครับมีแนวโน้มครับว่าเราจะต้องวิ่งหนีครับแต่เมื่อการข่มเหงมาถึงเราหากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้วิ่งหนีไม่ทันเราก็สามารถที่จะได้รับพรท่ามกลางการข่มเหงนั้นได้พี่น้องครับพอถึงจุดนี้ครับผมนึกถึงเมื่อประมาณ 40-50 ปีก่อนหน้านั้นในช่วงราวๆปี1968ถึง1975นะครับช่วงเวลาประมาณ8 9ปีหรือ10ปีก็ได้นะครับในช่วงนั้นพี่น้องที่รู้จักทฤษฎีโดมิโนนะครับก็คือการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นแต่ละประเทศนั้นก็กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับทฤษฎีโดมิโนนั้นถูกเสนอบอกว่าพอประเทศหนึ่งล่มครับล่มจากระบบประชาธิปไตยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ต้องระวังอีกประเทศหนึ่งครับจะล่มตามครับก็ไปกว่าล่มจริงครับเกาหลีเหนือนะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็จะพยายามเทคโอเวอร์เกาหลีใต้เวียดนามเหนือนะครับล่มเป็นคอมมิวนิสต์ก็กลายเป็นว่าเวียดนามใต้ก็ล่มนะครับกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในที่สุดฐานอเมริกันก็ยกออกจากเวียดนามใต้หลังจากนั้นก็มาเป็นลาวครับหลังจากนั้นก็เป็นกัมพูชาครับในหลายครั้งทีเดียวนะครับคนรุ่นพี่ของผมนิดหน่อย5ปี10ปีนั้นเขาก็นึกว่าจะต้องมาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนทฤษฎีโดมิโนจะต้องมาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนหลายคนนะครับก็อพยพย้ายถิ่นฐานนะครับจากประเทศไทยไปต่างประเทศครับไปอยู่อเมริกาบ้างไปอยู่แคนาดาบ้างนะพี่น้องนี่คือการที่พวกเขานั้นได้เตรียมตัวเขารู้ล่วงหน้าครับเหมือนกับว่าเขาจะรู้เรื่องนะ เขากลัวทฤษฎีโดมิโนนั้นจะพาดมาถึงจะล้มมาถึงประเทศไทยนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีขอบคุณพระเจ้าที่เรานะครับยังมีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เรายังมีในหลวงของเราอยู่และพี่น้องครับเมื่อเรานะครับกลัวการข่มเหงถูกต้องใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบออกจากการข่มเหงนะครับหลีกหนีจากการข่มเหงตามมัทธิวบทที่10ในขณะเดียวกันครับเกิดเราหนีไม่ทันครับหรือเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้เรารับการข่มเหงจงชื่นชมยินดีเมื่อเราถูกข่มเหงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้เราได้รู้หลักการอีกหลักการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการข่มเหงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำพระทัยพระเจ้าเกี่ยวกับความหมายของคำว่า temptation หรือการทดลองใจอาเมน